Biyomimikri. Doğadan gelen inovasyon. Hazırlayan ve sunan Zeynep Arhon. Ben Zeynep Arhon, arkadaşlarım gezegendeki 10 milyon canlı türü, en az 10 milyon canlı türü Biyomimikri programından sizleri selamlıyoruz. Geçen hafta Jenin Benyus'un 2009 yılında yazdığı bir dokümanı okumaya başladık. Biyomimikri El Kitapçığı. Bu hafta kitapçığın kalanını okuyup bitireceğiz. Okuduğumuz doküman ve yazarıyla ilgili biraz bilgi vereyim. Jenin Benyus, biyomimikri disiplininin yaratıcısı olarak tanınıyor ve halen dünya çapındaki liderleri arasında sayılıyor. 1990'ların başında Sunni fotosentezle ilgili bir makale okumuş ve makaleyi dosyalamak istediği zaman hangi kategoriye dahil edeceğini, ne yapacağını bilememiş. Doğadan ilham alan inovasyonu dahil edebileceğimiz mega kategori nedir diye kendisine sormuş, bir arayış içine girmiş ve Webster sözlüğüne bakmış. Yunanca yaşam demek olan bios ya da bios ve taklit etmek demek olan mimesis kelimelerini bulmuş. Ve işte bios, mimesis üzerinde biraz düşünüp bu iki kelimeyi birleştirip biomimikri kelimesini yaratmış. O iki kelimenin ham birleşimine göre biraz daha melodik olduğuna karar vermiş biyomimikri kelimesinin. Ve sonuçta boş bir işte klasör sırtlığı almış. Üzerine biyomimikri yazmış. O andan itibaren de fikrin kendisini neredeyse sahiplendiğini söylüyor. Yani o fikri sahiplenmek yerine fikir onu sahiplenmiş. Bu gerçekten de doğru, çünkü biyomimikri hiç kimsenin tek elinde değil. Yani nasıl biyoloji, mühendislik, tasarım hiç kimsenin tek elinde değilse, biyomimikri de hiç kimsenin tek elinde değil. Jenin Benyus bu çalışma yönteminin, disiplinin, işte çalışma alanının ne dersek diyelim yaratıcısı olarak biliniyor. Ama yani birçok profesyonel var ki biyomimikri alanında çalışıyor ve Jenin Benyus'la birlikte liderliğini yapıyor bu alanın. Sonuçta Jenin Benyus'un istediği şey de buydu, yani bu alanı sahiplenmek değil, onun temellerini atıp tüm dünyada köklenmesini sağlamaktı. Doğa bilimcisi ve yazar kendisi. Tek bir kitabı yok ama en fazla bilinen kitabı Biyomimikri'nin başlangıcı olarak kabul edilen kitabı. Biomimicry, Innovation Inspired by Nature. Biomimikri, doğadan ilham alan inovasyon olarak çevirebiliriz. 1998 yılında yayınlandı kitap. Ve sadece burada Jenin Benyus işte biyomimikri terimini dünyaya tanıtmakla kalmadı. Aynı zamanda doğadan gelen öğretilere yer verdi. Ve daha da önemlisi, bu öğretilerle yaratılabilecek çözümlerin ne denli büyük olabileceğini hayal ettirdi okuyucularına. Ne denli farklı bir geleceğe doğru ilerleyebilir insanlar, onun kapılarını araladı. Bu da öncelikli olarak tabii sürdürülebilir gelişim çevrelerinde çok taze bir umut dalgası yarattı. O zamandan bu zamana diyebiliriz ki biyomimikri çok yol kat etti. Yani özellikle son birkaç yıl içinde Fortune 500 şirketlerinden bazıları, dünya çapında yerel yönetimler, hatta ulus devletler kendilerini uğraştıran problemlerin çözümlerine ulaşmak için doğaya bakmaya başladı. En azından yeni perspektifler edinebilmek için ve olası çözüm havuzunu genişletebilmek için. Biyomimikri ders olarak özellikle Birleşik Devletler'de ama aynı zamanda farklı ülkelerde de birçok üniversitenin programına dahil edildi. Bu da son birkaç yıl içinde yine yaşanılan bir şey. Hatta inovasyonda lider kabul edilen birkaç üniversitede, Arizona State University gibi, işte Georgia Tech gibi, biyomimikri ile çalışan araştırma merkezleri ve laboratuvarları başlattı. Jenin Bias'ın aldığı ödüllerin de tüm bu kat edilen yolun bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Amaç ödül almak değil ama ödül alınması bir yerlere ulaşıldığını gösteriyor. 2012 yılında işte First Lady Michelle Obama tarafından Beyaz Saray'da ağırlanmasını örnek olarak verebiliriz. Yine bir ödülün ardından. Daha da önemlisi Beyaz Saray'ın kitaplığında bulunması gereken olmazsa olmaz birkaç ana kategorinin içinde artık biyomimikri de yer alıyor. Bu da bu çalışma yönteminin ya da inovasyon yaklaşımının gördüğü kabulün bir göstergesi herhalde. Şimdi ilk okuma kitapçığına döneyim. Kitapçığın ilk 6 bölümünü, ilk 6 alt başlığını geçen hafta okuduk. Bu hafta, pardon, ilk 5 başlığını geçtiğimiz hafta okuduk. Bu hafta 6. başlıkla devam edeceğiz. Geçen hafta programı dinlemediyseniz www.biomimikri.com sitesinden kaydına ulaşabilirsiniz. Tabii bu program ilginizi çekiyorsa ve sürekli takip etmek istiyorsanız da Açık Radyo'nun kendi internet sitesinden programın podcastine üye olabilirsiniz. Evet, bu nottan sonra okumaya geçelim. Biyomimikri ilk okuma kitapçığı. Yazan Jenin Banyas, çeviren Zeynep Arhon. Altıncı alt başlık. Biyomimikrinin diğer biyo yaklaşımlardan farkı nedir? Bir meme anlamanın en iyi yolu onun ne olmadığını anlamaktır. Bazen insanlar bana bak ben de biyomimikri yapıyorum diyor. Evimin yerlerini mantarla kapladım. Evimdeki kullandığım suyu bakterilerle arıtıyorum. Buna benzer karışıklıkların önüne geçmek için biyo kullanım ve biyo yardımlı teknolojiler terimlerini yarattık. Biyo kullanım ve biyo yardımlı teknolojiler biyomimikriden epeyce farklı. Biyo kullanım ürünü veya üreticiyi doğadan almayı ifade ediyor. Örneğin ağaçları kesip parke üretiminde kullanmak, şifalı bitkileri toplayıp ilaca dönüştürmek. Organizmayı doğadan aldığımız başka bir yöntem daha var ama bu yöntem biyo kullanımdan farklı. Biyo yardımlı teknolojiler olarak adlandırdığımız bu ikinci yaklaşımda organizma belli bir fonksiyonu yerine getirmek üzere kullanılıyor. Adeta ehlileştiriliyor. Suyun bakteriler tarafından arıtılması, ineğin süt üretmesi gibi. Biyomimikri organizmaları doğadan almak, hasat etmek ya da ehlileştirmek yerine organizmalardan öğreniyor. Biyomimikri alanında çalışan uzmanları heyecanlandıran şey fikir. Burada fikri geniş anlamda kullanıyorum. Form düzeyinde strateji, kimyasal reaksiyon sürecindeki adımlardan biri, ekosistem seviyesindeki prensip olabilir fikir. Fikri ödünç almak resim kopyalamaya benziyor. Orijinal resim başkalarına ilham vermek üzere yerinde kalıyor. Batı'nın endüstriyel kültüründe yaşayan bizler için doğayı öğrenmek için bakmak, canlı türlerini algılamanın ve onlara değer vermenin yepyeni bir yolu. Doğayı ürün kaynağı değil de fikir kaynağı olarak görmeye başladığımızda yaşama ve yaşamın adaptasyon kabiliyetine duyduğumuz saygı büyür. Daha çok insanın biyomimikri alanında çalışmasıyla birlikte canlı sistemlerden ne öğrenebileceğimiz hakkındaki farkındalığımız da artıyor. Biyoçeşitliliği korumanın önemi daha iyi anlaşılıyor. Son olarak doğa hakkında öğrenmek yerine doğadan öğrenmek, bilimsel yaklaşım tarafında da farklı düşünmeyi gerektiriyor. Organizmayı incelemek ve taklit etme çabasını göstermek, genellikle daha iyi anlamak için organizmaya geri dönmekle sonuçlanıyor. Ovanın işleyiş prensiplerini daha dayanıklı tarım yöntemleri geliştirmek için inceleyen bitki genetikçisi Wes Jackson, söz konusu yaklaşımı organizma ile kurulan diyaloğu derinleştirmek olarak adlandırıyor. İşgalciden öğrenciye geçiş, insanla doğanın geri kalanı arasında yeni bir ilişki demek. Ormanda yaptığımız her yürüyüşte yapraklara bakıp aynı şeyleri yapabilmeyi düşünmek, bu hayal çok heyecan verici. Tam anlamıyla bu gezegene ait olmak, dünyalı olmak için doğayı model, ölçüt ve mentor olarak almak. Buna ihtiyacımız var. Doğanın dehasından öğrenmek şu soruları içeriyor. Doğa burada ne yapardı? Bu soru doğayı model olarak almak demek. Doğa burada ne yapmazdı? Bu soru doğayı ölçüt olarak almak demek. Peki neden? Bu son soru da doğayı mentor olarak almakla ilgili. Yedinci ana başlık. Biyomimikriyi kültür içinde doğallaştırmak. Ecology of Commerce ve Natural Capitalism kitaplarının yazarı Paul Hawken ile tanıştığımızda kendisi bana şok edici bir soru sordu. Sen ne yaptığını düşünüyorsun? Verdiğim cevaba soru kadar şaşırdım. Uyuyan güzeli uyandırıyorum. O ani cevaptan kastım şuydu. Canlı türümüz için biyomimikri tamamen yeni bir şey değil. Etrafımızda başarılı organizmaları fark etmenin ve taklit etmenin hayatta kalmak için elzem olduğu zamanlardan geçtik. Biyomimikrinin şu son ortaya çıkışı keşif değil, hatırlayış. Thomas Berry'nin dediği gibi uykuya daldık ve doğal dünyayı algılamaz olduk. Belki de artık doğanın yardımına ihtiyaç duymayacağımıza inandığımız için onu göz ardı ettik. Şimdi uyandık artık. Peki nasıl uyanık kalacağız? Doğal dünyayla ilgili farkındalığımızı nasıl koruyacağız? Doğaya danışmayı, ondan öğrenmeyi, günlük hayatın son derece normal bir parçası haline nasıl getireceğiz? Biyomimikrinin kültür içinde filizlendiği zamanları bulmak için tarihe bakabiliriz. Bu incelemeyi yaptığımızda söz konusu filizlenmenin genelde bireysel bazda, yani tek tük mucitlerle gerçekleştiğini görüyoruz. Maalesef süreklilik arz etmedi bu uyanış. Doğanın çırakları olmak üzere öğrenciler yetiştiren okullara, akademik uygulamalara, uygulama ve bilgi birikimine rastlamıyoruz. İşte bu yüzden biyomimikri yine toprağın altına çekildi. Bence bu kez farklı olacak. Biyomimikri kelimesini veya biomimetic, bionic, bioinspired gibi ilgili terimleri Google'da aradığımda 28 milyon sonuç görüyorum ve bu rakam her geçen gün yükseliyor. Doğanın reçetelerinden öğrenme süreci yayılıyor. Söz konusu yayılım kısmen daha sürdürülebilir tarım, kimya, imalat, enerji üretimi, sağlık ve iş yönetimi uygulamaları arayışımızdan kaynaklanıyor. Doğadaki formların, süreçlerin ve ekosistemlerin işleyişini çok daha iyi anlamayı mümkün kılan inanılmaz laboratuvar teknikleri ve görüntüleme teknolojileri de söz konusu yayılımı besliyor. Aynı zamanda yaşamın araçlarını kopyalama kapasitemiz, özellikle nano ve mikro seviyede bu benzetimi mümkün kılıyor. Richard Banzer tarafından yapılan araştırmaya göre başlığında biomimetik veya bioinspired terimlerini barındıran patentlerin sayısı 1985 yılından 2005 yılına tam 93 kat arttı. Geri kalanların yani biomimetik olmayan patentlerin sayısı ise aynı dönemde sadece 2.7 kat artış gösterdi. Endüstri biomimikri guild bünyesinde çalışan biyologlar gibi biyologların danışmanlık hizmetlerinden faydalanarak bu büyüme trendini besliyor. Birleşik Krallık bazlı Bionis, Almanya bazlı Biocon, Bionics Competence Network gibi endüstriyel ağlar Avrupa'daki ticari ilgiyi katalize ediyor. Son 15 yılda gözlemlediğim en büyük değişim biyomimikriye kimin yatırım yaptığıyla ilgili. 1990'lardan önce yatırımın aslan payı akademiden ve hükümetlerden geliyordu. Yatırım genelde uzay araştırmaları, savunma ve enerji odaklıydı. Şimdi MEM'in endüstrinin araştırma geliştirme laboratuvarlarına, özel tasarım, mühendislik hatta mimarlık ofislerine sıçradığını görüyoruz. Yaklaşım kabul gördükçe çok disiplinli yeni merkezler oluşuyor. Harvard'daki Bio-Inspired Engineering Center, Arizona Devlet Üniversitesi'ndeki Biodesign Institute, Georgia Tech'teki Biologically Inspired Design, Duke Üniversitesi'ndeki Center for Biologically Inspired Materials and Material Systems, İsveç'teki Royal Institute of Technology bünyesindeki Biomimetic Fiber Engineering bu merkezler arasında sayılabilir. Biyomimikri odaklı yeni yayınlar ortaya çıkıyor. Örneğin Journal of Bionic Engineering. İlgili konferansların ve sempozyumların sayısındaki artış, disiplinin belli bir noktaya geldiğini, olgunlaştığını gösteriyor. Peki biyomimikri kültürümüzün içinde temelli olarak doğallaştıracak şey nedir? Hissiyatım o ki doğallaşma insanların biyomimikriyi denemesiyle ve işe yaradığını görmesiyle gerçekleşecek. Doğaya danışıp yeni bir içgörü, yeni bir model, alışılagelmiş düşünce sisteminin sınırlarını aşan bir çözüm edindiklerinde biyomimikri kültürün içinde kendiliğinden entegre olacak. Biz deriz ki bir kez biyomimikri pratisyeni her zaman biyomimikri pratisyeni. Biyomimikri ilk deneyişleri başarılı olunca onu kullanmaya devam edecekler. Biyomimikri bu insanların çalışma yoluna dönüşecek. Biomimicry Guild ve Biomimicry Institute bünyesindeki çalışmalarımızı bu inanç yönlendiriyor. Biomimikrinin doğallaşmasını kolaylaştıracak eğitimleri, araçları ve etik liderliği sunmak için birlikte çalışıyoruz. Guild içinde inovasyon liderlerinin doğaya danışmasına, ama sadece ürünlerini değil, bütünsel yaklaşımla tüm şirketlerini doğadan öğrendikleri doğrultusunda dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz. Raporlarımız, doğa içindeki keşif yolculuklarımız, çalıştaylarımız, bunların tümü doğanın 3.8 milyar yıllık bilgeliğini endüstriye taşıyor. İnşaat, ulaşım, giyim, gıda, tüketici ürünleri, yer kaplamaları, eşya, mutfak ve banyo tasarımı aklıma ilk gelenler. Biyomimikri Enstitüsü'nde ise eğitim alanında aktif çalışıyoruz. İlkokuldan liseye uzanan eğitimler, çocuklara yönelik müzik CD'si ve hayvanat bahçesi programları. Üniversite seviyesinde gün geçtikçe sayıları artan fakülte dostlarımız var. Fonksiyonel düşünce bazlı biyoloji dersleri başlatıyorlar. Biyomimikri tasarım stüdyoları kuruyorlar. Hatta biyoloji, mimarlık, mühendislik eğitimlerinin içine biyomimikriyi entegre edecek adımlara ön ayak oluyorlar. Biyologların tasarım masasında yer almaları gerektiğine inanıyoruz ve bu inanç doğrultusunda biyologlar yetiştiriyoruz, büyüyen talebe cevap veriyoruz. Aynı zamanda çok disiplinli çalışmaya da inanıyoruz. Çok disiplinli çalışmaya duyduğumuz inanç doğrultusunda da yüksek lisans seviyesindeki ilk kapsamlı biyomimikri eğitimini başlattık. Bu eğitime biyologları, tasarımcıları, mühendisleri ve iş yöneticilerini kabul ettik. Büyüyen topluluğumuzdan hoşnut olmakla birlikte kişisel olarak dokunabildiğimiz insanların çok kısıtlı sayıda olduğunu hissediyoruz. Doğanın ipuçlarını kara hindiba bitkisinin tohumları gibi havaya üfleyip dünyaya yaymanın zamanı geldi. 2008 yılında internet üzerinde dijital bir kütüphane açtık. Bu kütüphanenin adı Ask Nature. Ask Nature doğanın çözümlerinden oluşuyor ve erişim ücretsiz. Ask Nature'ı ziyaret eden, inovasyon alanında çalışan profesyoneller, doğa suyu tuzdan nasıl arındırır gibi sorular soruyor. Mango ormanlarının, böbreklerin, deniz kuşlarının vücutlarındaki bezlerin nasıl çalıştığını öğreniyor ziyaretçiler. Burayı hem bilgi kaynağı hem de sosyal ağ olarak düşünebilirsiniz. Burada belli problemler üzerinde çalışan tasarımcılar, doğadaki mentorlarıyla ve o mentorları tanıyan biyologlarla buluşuyor. Bilim insanları ve yenilikçiler sürdürülebilir ürünler ve süreçler yaratmak üzere bir araya geliyor. Belki de en heyecanlısı doğayı korumakla ilgili başlattığımız program. Biomimikri Enstitüsü'nde Innovation for Conservation, Korumak İçin İnovasyon adında bir program başlattık. Program doğadan öğrenen şirketlerden bağış kabul ediyor. Programa katılan şirket, kendisine inovasyonda ilham veren, eğitmenlik eden organizmanın yaşam alanını korumak için inovasyondan gelen kazancın bir bölümünü bağışlıyor. Sonuçta biyomimikri dar anlamda tasarımlarımızı, geniş anlamda da dünyayı değiştirme potansiyeline sahip. İnsan zekamızın sesini biraz aşağı çekmek, dinlemek ve dinlediğimizi anlamak biyomimikri sürecinin sadece ilk aşaması. Süreci ancak şükranımızı ifade ederek, anlamlı bir şekilde teşekkür ederek tamamlayabiliriz. Biyomimikrinin gerçek mirası, gezegene uyum sağlamamızı kolaylaştıracak ürünlerden ve süreçlerden fazlası olacak. En önemli miras şükran ve o şükrandan gelecek koruma arzusu olacak bence. Çevremizdeki dehayı, doğayı korumak isteyeceğiz. 8. alt başlık. Bizim için bir yer var mı? Doğadan öğrenmekten bahsederken insanları dışarıda bıraktığım izlenimini verebilirim. Sanki insan doğanın dışında kalıyor. Neredeyse gezegene yabancı. Kesinlikle böyle düşünmüyorum. Biyomimikri alanında çalışırken nefesimizi kesen canlı türleri kadar narin, güzel ve akıllı olduğumuza inanıyorum. O yanlış düşünceyi bırakmanın zamanı geldi. Biz doğanın dışında değiliz, biz doğayız. Biyomimikrinin uygulanabilir olması da tam bu sebepten. İnsan olarak bizim yaptıklarımızla diğer canlıların yaptıkları arasında hiçbir fark yok. Neyin gerçekten önemli olduğunu düşündüğünüzde, hayatı neyin yaşamaya değer kıldığını düşündüğünüzde, insanla doğanın arasındaki sahte sınır daha da anlamsızlaşıyor. Biz bu gezegenden çıkma canlı türlerindeniz. Türlerin her biri gezegendeki varlığını devam ettirmek için çalışıyor ve gelecek nesillere ev sahipliği yapacak bu yere iyi bakıyor. İnsan henüz yürümeyi öğrenen çok genç bir canlı türü. Yaşamın dünya üzerindeki 3.8 milyar yıllık varlığına karşılık sadece 200 bin yıldır buradayız. Ama bu mavi yeşil gezegenin bir parçasıyız. Burası bizim evimiz, ait olduğumuz yer. Artık kök salmanın zamanı geldi ve biz bu iş için gezegendeki müthiş arkadaşlarımızdan yardım alacağız. Biyomimikri ilk okuma kitapçığının sonuna geldik. Jenin Benyus kitapçığı yüksek lisans seviyesindeki programın ilk öğrencileri için yazmıştı. 2008 yılında başladı program. Jenin Benyus da 2009 yılında bu kitapçığı öğrencilere teslim etti. Bizim için onun elinden çıkmış bu dokümanı almak çok hoş bir deneyimdi. Kitapçığı uzun süredir çevirmeyi, Türkçe'ye çevirmeyi düşünüyordum. Açık Radyo'daki program da güzel bir vesile oldu bu iş için. Son iki haftayı kitapçığın çevirisini okumaya ayırdık. Eğer orijinal dilinde İngilizce olarak okumak isterseniz Biomimikri 3.8'in internet sitesinde bulabilirsiniz. Geçtiğimiz haftayı dinleyemediyseniz önceki bölümleri de www.biomimikri.com sitesinde tüm program kayıtlarını, haftalık kayıtları bulabilirsiniz. Ve tabii program genel olarak ilginizi çekiyorsa Açık Radyo sitesinden de podcastine üye olabilirsiniz. Bir bilgi notuyla kapatayım bu programı. Kitapçığın yazıldığı 2009 yılından bugüne tabii bazı değişiklikler oldu. Jenin Benyus'un işte Guild ya da Biomimicry Guild diye bahsettiği yapının adı Biomimicry 3.8. Bu tüm danışmanlık işlerini üstlenen Fortune 500 şirketleri gibi büyük şirketlerle çalışan, onların ürünlerini, süreçlerini, bütünsel olarak işlerini dönüştürmeye yardımcı olan yapı. Aynı zamanda bu bahsettiğim yüksek lisans programı da Biomimicry 3.8 bünyesinde artık. Institute'da bildiğimiz Biomimicry Institute ismiyle devam ediyor ve eğitim odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Evet, okuduğumuz kitapçık genel anlamda biyomimikri. Tüm bunlarla ilgili sorularınız için bana yazmaktan çekinmeyin lütfen. Açık Radyo üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Eğer e-posta içinde sorularınızı, yorumlarınızı paylaşırsanız cevaplamaktan mutluluk duyacağım. Biyomimikri, doğadan gelen inovasyon programı için bu hafta ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeniden buluşmak üzere, doğayla kalın. Biyomimikri. Doğadan gelen inovasyon. Hazırlayan ve sunan Zeynep Arhon. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.